เรื่องทางแห่งการได้บุญตลอดกาลโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ขออำนวยพรสิริสวัสดิ์ที่พัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจและความพาสุขทุกประการขอจงบังเกิดมีแด่เพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมร่วมพระพุทธศาสนาท่านสาธุชนผู้มีความสนใจใฝ่ในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวธรรมิกถาคือถ้อยคำอันประกอบไปด้วยธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วคอยท่านทั้งหลายจงได้ตั้งอกตั้งใจฟังกันด้วยดีเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันเตือนจิตสกิดใจในวิธีทางแห่งการดำเนินชีวิตเพื่อจะให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่พระศาสนาเสิร์ฟต่อไปตามสมควรแก่เวลาจะพึงมีในวันนี้ธรรมิกถาที่จะนำมากล่าวมาฝากพี่น้องท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในวันนี้ท่านที่ฟังอยู่ทางบ้านที่เปิดเครื่องวิทยุรับฟังอยู่ก็ดีขอให้ท่านทั้งหลายได้ตั้งอกตั้งใจฟังกันสิ่งที่จะนำมากล่าวในวันนี้อาตมาขอให้หัวข้อว่าทางแห่งการได้บุญตลอดเวลาเรียกว่าหนทางที่จะได้บุญตลอดกาลทำไมจึงนำเรื่องนี้มากล่าวมาพูดกันในเวลาเช่นนี้เรื่องนี้ก็มีสาเหตุที่ควรจะนำมาพูดนำมากล่าวกันให้ได้ยินได้ฟังได้คิดได้พิจารณาในเรื่องทางแห่งการได้บุญอยู่ตลอดเวลาโลกทุกวันนี้กำลังขาดแคลนสิ่งที่เรียกว่าบุญสิ่งที่เรียกว่ากุศลกันอย่างยิ่งใหญ่เพราะคำว่าบุญนั้นมันหมายถึงความสุขมันหมายถึงความสงบหมายถึงความร่มเย็นไม่ว่าจะเป็นชีวิตเดียวชีวิตคู่ชีวิตหมู่ชีวิตสังคมชีวิตของโลกทั้งโลกย่อมปรารถนาความสุขพระพุทธเจ้าของเราท่านกล่าวว่าบุญนั้นเป็นชื่อแห่งความสุขมาวะมันเจทะปุญญสะอย่าได้กลัวต่อบุญเลยมีท่านทั้งหลายก็เข้าใจว่าบุญนั่นคือความสุขอย่าได้กลัวความสุขเลยความสุขมันก็มีเป็นขั้นเป็นตอนเป็นลำดับลำดาตั้งแต่หยาบยาไปจนถึงละเอียดบุญอย่างน้อยที่สุดก็ความสุขทางสังคมความสุขของชีวิตทางเนื้อหนังความสุขอันประกอบไปด้วยความไม่มีโทษของชีวิตของสังคมนี่มันจะเป็นลำดับไปอย่างเช่นคำว่าอัพยาปัจฉังสุขังโลเกความไม่เบียดเบียนกันเป็นสุขในโลกเราก็จะเห็นได้ชัดประสุขของโลกสุขของสังคมอยู่ที่ความไม่เบียดเบียนเขาอภยาปัจฉังว่าไม่เบียดเบียนไม่เบียดเบียนสุขขังโลเกเป็นสุขในโลกที่นี่สูงขึ้นมามันก็ลึกลงไปกว่าการเบียดเบียนธรรมดาความสุขของโลกความสุขของชีวิตก็มีคำว่าการปล่อยวางสูงสุดนั้นเป็นสุขที่สุดอัสมิมานัสสวินโยเอตังเวปรมังสุขขังถ้าถอนความยึดมั่นถือมั่นในอัตตาในตัวตนตัวกูของกูออกเสียได้อัสมิมานะคำว่าเราตัวเราของเราความรู้สึกเช่นนี้ถอนออกไปจากความรู้สึกเช่นนี้จะได้ก็เป็นสุขอภยาปชังสุขังโลเกความไม่เบียดเบียนเป็นสุขในโลกอัสมิมานัสสวินโยเอตังเวปรมังสุขังถ้าถอนความสำคัญมั่นหมายความพอใจและไม่พอใจในสิ่งที่เรียกว่าตัวเราของเราออกเสียได้มันเป็นสุขอย่างยิ่งสุขที่ละเอียดสุขที่สุดความสงบจากการถือว่ามีตัวเราของเราการยึดมั่นถือมั่นจะบวนนัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่น ยิ่งกว่าความสงบไปไม่มีความสงบของสังคมก็ทำให้สังคมมีความสุขความสงบของครอบครัวครอบครัวมีความสุขความสงบของจิตใจทำให้ชีวิตนั่นนั่นแหละมีความสุขที่สุดจิตใจจะสงบถึงที่สุดก็คือจิตใจปล่อยวางจากความยึดมั่นถือมั่นเรียกว่าอุปธิวิเวกคือปล่อยวางสิ่งที่ก็ไปแบกไปยึดไปถือลงเสียได้จิตใจเกลี้ยงเกลาสะอาดบริสุทธิ์เป็นสุขเราจะเห็นได้ว่าความสุขนั้นมันมีเป็นลำดับตั้งแต่ความสุขของชีวิตเดียวความสุขชีวิตคู่ความสุขชีวิตหมู่ความสุขชีวิตสังคมและสิ่งที่เรียกว่าความสุขนี่แหละคือชื่อของบุญชื่อของบุญทีนี้เราทั้งหลายก็มาดูว่าเดี๋ยวนี้โลกมีความสุขไหมชีวิตมีความสุขไหมสังคมมีความสุขไหมถ้าสังคมหรือชีวิตหรือโลกมันไม่สงบมันจะหาความสุขไม่ได้เลยต่อให้เราจะร่ำรวยแค่ไหนก็ตามมีเงินมีทองมีเครื่องบินขี่ครอบครัวแล้ว1 คัน 1 คัน 1 คันไปไหนมาไหนติดเปียกบินกันมันก็มีความทุกข์โลกทุกวันนี้มีความทุกข์มากแม้จะพัฒนาโลกไปไกลสักขนาดไหนก็ตามแต่ความสุขของโลกรู้สึกจะขาดลงแทนลงทุกทีนับวันที่จะหาความสุขได้ยากแม้จะมั่งมีสีสุขมีเงินมีทองนั่งอยู่ในห้องแอร์ปรับอากาศอยู่เย็นเป็นสุขมีรถเก๋งคันละเป็นแสนเป็นล้านขี่แต่ก็หาความสุขยากเข้าไปทุกทีทุกทีคนทุกวันนี้มีสุขยากมากแต่มีทุกข์ได้ง่ายนิดเดียวเพียงแต่ไฟฟ้าดับไปเท่านั้นแหละเขาก็ทุกข์จะบ้าจะคลั่งประสาทจะกินหัวถ้ามันดับบ่อยๆก็ประสาทกินมันทุกข์ง่ายทุกวันนี้แล้วมันก็มีความสุขยากไม่จะมีเงินมีทองถึงท่วมท้นมันก็จะมีความทุกข์ท่วมทับอยู่เช่นนั้นเพราะเหตุนั้นนั่นแหละคือขาดแคลนสิ่งที่เรียกว่าบุญบุญนั้นเป็นชื่อแห่งความสุขไม่ว่าจะศาสนาใดก็ตามย่อมปรารถนาสิ่งที่เรียกว่าความสุขคือปรารถนาบุญด้วยกันทั้งนั้นจึงมีคำสั่งสอนของแต่ละศาสนาเกิดขึ้นเพื่อให้คนได้พบความสุขเพื่อให้คนได้มีบุญพระพุทธเจ้าท่านพูดถึงบุญนั้นเป็นชื่อของความสุขศาสนาที่มีพระเจ้าที่มีกอดมีกอดมีพระเจ้าที่เป็นเพอฉะนั้นกอดมีพระเจ้าเป็นตัวเป็นต้นเขาก็ต้องการให้คนมีความสุขขอให้ฝากชีวิตจิตใจลงไปกับพระผู้เป็นเจ้าอินกอดวิทัสอย่างนี้เราฝากชีวิตจิตใจไว้ภายใต้องค์พระผู้เป็นเจ้าอินกอดวิทัสถ้าเราเชื่อมั่นว่ามีพระเจ้าจริงๆช่วยเหลือเราได้จริงๆและเราก็เป็นไปตามพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า according to the purpose of God จริงๆทุกมันก็ทุกเพราะพระผู้เป็นเจ้าจนก็จนเพราะพระผู้เป็นเจ้าร่ำรวยก็ร่ำรวยเพราะพระผู้เป็นเจ้านี่เป็นไปตามลิขิตของพระผู้เป็นเจ้าเราก็หมดสิทธิ์ที่จะต้องมาเป็นทุกข์นี่จะปล่อยให้มันเป็นไปตามนั้นแล้วก็กระทำสิ่งที่ดีที่งามที่พระพุทธเจ้าที่พระผู้เป็นเจ้าสั่งสอนที่ว่า commandment of the God อะไรต่างๆนั้นปัญหามันก็จะหมดไปได้เหมือนกันขอให้เข้าใจอย่างนี้ทุกๆศาสนาสอนให้คนรู้จักหาความสุขให้เกิดขึ้นคำว่าสุขนั่นแหละเป็นชื่อของบุญพระพุทธเจ้าของเราจึงพูดว่าตรัสว่ามาวะมันเยทะปุญญสะอย่าได้กลัวบุญไปเลยถ้าใครกลัวบุญก็คือกลัวความสุขความสุขดังกล่าวแล้วมันมีเป็นลำดับสุขของชีวิตเดียวสุขของชีวิตคู่ความสุขของชีวิตหมู่ความสุขของชีวิตสังคมตลอดทั้งความสุขของโลกในทางพระพุทธศาสนานี่เน้นไว้ที่ความสุขของโลกบอกว่าเมื่อใดโลกได้มีคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอย่างอยู่มีผู้ศึกษามีผู้ประพฤติปฏิบัติตามเมื่อนั้นโลกจะมีความสุขสุขโตวาภิกขเวโลเกติธัมมาโนสุขตะวินโยติทัสสะปหุชนะหิตายะปหุชนะสุขายะโลกานุกัมปายะเทวามนุสสานังดูความพิสังหลายเมื่อใดตถาคตก็ดีระเบียบวินัยของพระสุคตนี้ก็ดียังคงมีอยู่ในโลกนี้เพียงใดเมื่อนั้นย่อมเป็นไปเพื่อความสุขความสงบความร่มเย็นเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่โลกแก่เทวดาแก่มนุษย์อยู่เพียงนั้นเพราะเห็นเธอทั้งหลายจึงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชนเพื่อเอ็นดูแก่โลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลแก่เทวดาแก่มนุษย์ทั้งหลายเธอทั้งหลายจงไปประกาศวิถีทางแห่งการดำเนินชีวิตอันเป็นสุขอันประเสริฐเรียกว่าพรหมจรรย์ จงไปแสดงทำให้งดงามในเบื้องต้นในท่ามกลางในที่สุดตั้งแต่หยาบหยาบไปกลางๆถึงที่สุดละเอียดลงไปความสุขเกิดจากการไม่กระทำชั่วไม่เบียดเบียนนี่เป็นความสุขอีกแบบหนึ่งทำให้โลกนี่ก็พอจะอยู่ด้วยกันได้แต่ความสุขสูงขึ้นไปอีกด้วยการกระทำคุณงามความดีเอื้อเพื่อเผื่อแผ่เชื่อเลือเจือจุนพูดดีคิดดีทำดีต่อกันมันก็เป็นความสุขที่ละเอียดลึกลงไปในโลกในสังคมที่นี่ความสุขสูงสุดที่เรียกว่าปริโยสานกัลยาณังงดงามถึงที่สุดก็คือความสุขชนิดที่ไม่ต้องมีความทุกข์เลยอสมิมานัสสะวิเดโยเอตังเวปรมังสุขขังถอนความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราของเราออกเสียได้ก็จักเป็นความสุขอันสูงสุดไม่ว่าโลกนี้จะผันผวนวิกฤตการจะแปรปรวนธรรมชาติจะเป็นยังไงก็ตามทีฟ้าถล่มดินทลายแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดเกิดน้ำท่วมพายุเกิดสงครามยังไงก็ตามจักไม่มีความทุกข์เลยถ้าพัฒนาจิตใจขึ้นมาถึงตอนนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยขอพูดถึงเรื่องทางแห่งการได้บุญตลอดเวลาเราจะมีเวลาพูดกันเพียงหนึ่งชั่วโมงก็ค่อยๆพูดกันไปอย่างหยาบๆไปจนถึงตอนกลางๆถึงละเอียดถ้ามีเวลาพอไม่พอก็จุดไว้ก่อนวันใหม่ก็พูดกันอีกอาตมาเองได้เจอคำถามบ่อยๆมีคนหลายคนมาถามว่าทำยังไงจะได้บุญทำยังไงจะได้บุญมากทำยังไงจะได้บุญตลอดเวลาบางคนก็ถามเฉยๆว่าทำอย่างไรหนอจะได้บุญมีผู้เฒ่าอายุ70-80เป็นคนจนสั่นงันงกมาแล้วมาถามอาตมาว่าทำยังไงหนอจะได้บุญทำยังไงจะได้บุญมากๆได้บุญทางลัดพูดง่ายๆว่าแก่เฒ่าแล้วอาตมาก็บอกว่านั่งอยู่ซื่อๆพูดเป็นภาษาอีสานว่านั่งอยู่ซื่อๆนั่งอยู่ซื่อก็หมายว่านั่งอยู่เฉยๆก็ได้บุญแล้วเหลือที่จะได้ซึ่งแกงงว่าบ้านั่งอยู่เฉยก็ได้บุญไว้บ่เคยได้ยินว่าท่านเฮ็ดได้ใดคำถามนี้ก็เป็นคำถามที่เคยซ้ำๆกันในสมัยพุทธเจ้าก็มีคนไปถามทีนี้มีบางคนว่าทำอย่างไรจะได้บุญมากๆได้บุญตลอดเวลาได้บุญตลอดกาลคำถามเช่นนี้ในสมัยพระศาสดาพระพุทธเจ้าก็มีคนไปถามอย่าว่าแต่คนเลยแม้แต่เทวดานะเทวดาก็ได้ไปทูลถามพระพุทธศาสดาว่าชนพวกไหนหนอที่มีบุญได้บุญอยู่ตลอดเวลาทั้งกลางวันทั้งกลางคืนพระพุทธองค์ทรงตอบว่าอย่าช่วยฟังให้ดีว่าชนเหล่าใดสร้างอารามปลูกป่าไม้ปลูกต้นไม้ที่ให้ดอกให้ผลชนเหล่าใดปลูกหมู่ไม้สร้างสะพานชนเหล่าใดสร้างแหล่งน้ำให้ลงน้ำเป็นฐานขุดบ่อน้ำสร้างที่พักอาศัยชนเหล่านั้นย่อมมีบุญย่อมได้บุญในการทุกเมื่อได้บุญทั้งกลางวันกลางคืนชนผู้เช่นนั้นแหละถือว่าเป็นผู้ตั้งมั่นอยู่ในธรรมเป็นผู้มีศีลเป็นผู้ดำเนินไปสู่สวรรค์ให้พูดสั้นๆอย่างนี้แหละลองไปเปิดพระไตรปิฎกสังยุตตนิกายสคาถวรรคเล่มที่15ข้อที่146หน้าที่46วนโรปสูตรชื่อสั้นๆวนแปลว่าป่าโลปแปลว่าปลูกปลูกป่าสูตรว่าด้วยการปลูกป่าทุกวันนี้เราทั้งหลายกำลังมองข้ามแล้วก็พากันทำลายป่ามากขึ้นการทำลายป่านั้นคือการเบียดเบียนเรียกว่าพยาปัจฉังทุกขังโลเกความเบียดเบียนเป็นทุกข์ในโลกเดี๋ยวนี้คนเราเบียดเบียนมากแสนจะมากนอกจากเบียดเบียนมนุษย์ด้วยกันเอารัดเอาเปรียบกดขี่ข่มเหงมือใครยาวสาวได้สาวเอาจิตใจเหือดแห้งเหยหายจากความเมตตาปราณีมนุษย์ที่จะอยู่กันฉันพี่ฉันน้องแบบสมัยโบราณมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือเจือจุนซึ่งกันและกันค่ะอายมองกันด้วยสายตาตาที่เต็มเปี่ยมไปด้วยการจ้องมองที่จะเอารัดเอาเปรียบกันเต็มไปด้วยความไม่ไว้ใจกันทั้งนี้เลยทั้งนั้นก็คือมนุษย์ได้เบียดเบียนกันทั้งทางตรงและทางอ้อมที่จะเอารัดเอาเปรียบนอกจากเบียดเบียนมนุษย์ด้วยกันยังไม่พอทุกวันนี้มนุษย์ทั้งหลายได้เบียดเบียนโลกได้เบียดเบียนป่าไม้เบียดเบียนธรรมชาติเบียดเบียนแม่น้ำเบียดเบียนภูเขาเรียกว่าต้นไม้ถูกทางทำลายตายเกลี้ยงภูเขาถูกระเบิดพังทลายลงมานอกจากนั้นน้ำเน่าพลังงานอุตสาหกรรมผลิต ศษกากเดนเคมีอะไรปล่อยลงไปน้ำเน่าอากาศเสียจนเป็นเหตุให้ปลาตายไปทีละทะเลสาบได้ตายไปทะเลทรายทั้งหลายได้ขยายขึ้นเพราะต้นไม้มันตายไปนอกจากนั้นยังทำลายอากาศทำให้อากาศเสียเพราะว่าได้ส่งคาร์บอนเพิ่มขึ้นไปในบรรยากาศของโลกปีหนึ่งนี่หลายล้านตันทีเดียวเลยนี่แหละคือการเบียดเบียนเมื่อเบียดเบียนธรรมชาติเราอยู่กับธรรมชาติธรรมชาติก็ตบหน้าให้การหยุดเบียดเบียนธรรมชาตินั้นก็ยังถือว่าได้บุญแล้วที่ไม่เบียดเบียนธรรมชาติแต่ถ้าการมาเพิ่มพูนบำรุงทนุถนอมธรรมชาติให้กลับฟื้นคืนดังเดิมนี่จะได้บุญขนาดไหนท่านทั้งหลายลองคิดดูพระพุทธเจ้าพูดสั้นๆกับเทวดาว่าวนโรปาอารามโรปาวนโรปาเยชนาเตสุการกาปะปัญจอุทปานัญจะเยคทันติอุปสยังเตสังทิวาจรัตโตจะสถาปุญญังปวัตติธรรมธาสิระสัมปนาเตชนาสักคามิโนเป็นถ้อยคำที่ไพเราะมากสั้นๆนี่แหละอารามโรปาวนโรปาโรปาแปลว่าปลูกอารามนั้นไม่ได้หมายถึงกุฏิวิหารไม่ได้หมายถึงช่อฟ้าใบลากาเหลืองอลาอารามสร้างโบสถ์สร้างอะไรกันขึ้นมาท่วมทับแผ่นดินเบียดเบียนธรรมชาติไม่ได้เป็นหมายความว่าอย่างนั้นนะอารามะนั้นหมายถึงสวนป่าไม้ที่ให้ดอกให้ผลส่วนวันะนั้นหมายถึงป่าไม้เลยโรปะแปลว่าปลูกป่าปลูกสวนที่ให้ดอกให้ผลเต เยชนาเซตุกรกาชนเราได้สร้างสะพานข้ามมันที่ไปมาลำบากลำบนทุกวันนี้ก็มีใหญ่ๆกันแล้วล่ะพูดนี้พูดเมื่อ 2,500 กว่าปีมันลำบากระบบคมนาคมพูดง่ายๆทาให้เข้าใจง่ายสมัยนี้ก็เรียกว่าพากันปลูกป่าจัดสภาพแวดล้อมดินฟ้าอากาศให้มันดีขึ้นอย่าไปทำลายป่าอย่าไปทำลายภูเขานอกจากนั้นก็สร้างหนทางสัญจรไปมาระบบคมนาคมคอมมิวนิเคชันซิสเต็มอะไรต่างๆให้มันดีมันงามขึ้นให้มันสะดวกสบายนอกจากนั้นก็พากันสร้างแหล่งน้ำการสร้างแหล่งน้ำการปลูกป่านี่แหละเป็นการสร้างแหล่งน้ำเป็นการรักษาอนุรักษ์ต้นน้ำลำธารมันมีความหมายลึกซึ้งมากการขุดบ่อน้ำการสร้างโรงน้ำเป็นฐานที่ว่าปะปัญจอุทปานัญจะเยตทันติอุปสยังสร้างที่พักอาศัยชนเหล่านั้นแหละย่อมเป็นผู้มีบุญย่อมเป็นผู้ได้บุญทุกเมื่อทั้งกลางวันกลางคืนเตสร้างที่วาจะรัตโตจะสถาปุญญังปวัตติชนเหล่านั้นได้บุญทั้งกลางวันกลางคืนที่วาไปว่ากลางวันรัตโตรัตติงหรือกลางคืนสถาทุกเมื่อสถาปุญญังปวัตติเจริญด้วยบุญได้บุญอยู่ทุกเมื่อเลยธรรมธาตุสีละสัมปนาเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลตั้งมั่นในธรรมเยชนาสักคามิโนชนเหล่านั้นแหละดำเนินไปสู่สวรรค์นี่ท่านพูดกับเทวดานะแล้วต่อมาคนเราคนไทยเราโดยเฉพาะในภาคอีสานเนี่ยอาตมาเกิดมาก็ได้ยินพ่อแม่พร่ำสอนอยู่ตลอดว่าลูกเอ้ยหลานเอ้ยพากกันขุดน้ำบ่อก่อศาลาย่อค้าผูเถาปลูกต้นใหม่ให้เงาะห่มเศร้าด้วยล่ะเด้อสิได้บุญได้กุศลตลอดกาลคำพูดคำกล่าวเช่นนี้ดังกึกก้องบนพื้นแผ่นดินที่ราบสูงยิ่งภาคอีสานมันแห้งมันแล้งทำไมจะไม่ได้บุญในการขุดน้ำบ่อให้คนได้กินก่อศาลาให้คนได้พักผ่อนศาลาที่พักในวัดนั้นเขาไม่ได้เน้นไปที่โบสถ์นะเน้นไปที่ศาลาศาลานั้นเป็นที่ประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นโรงเรียนของเด็กในบ้านเป็นโรงแรมของคนเดินทางเป็นโรงพยาบาลของคนเจ็บไข้ได้ป่วยพระสงฆ์องค์เจ้าที่ยกยาทานางช่วยเหลือเป็นที่ประชุมของชาวบ้านเป็นที่ทำสังฆกิจสังฆกรรมของพระเป็นที่รวมกันทำบุญเป็นสารพัดอย่างอยู่ที่ศาลาส่วนโบสถ์นั้นเรื่องเล็กในทางพุทธศาสนาไม่ได้ให้ความสำคัญมั่นหมายอะไรมากนักดอกพระพุทธเจ้าได้อนุญาตให้ประกาศสมมุติสีมาสมมุติลงอุโบสถขึ้นวิหารังวาปาซาทังวาอัธโยคังวาหัมมิยังวาขู่หังวาวิหารคือศาลานั่นแหละสามารถลงอุโบสถได้ประกาศสมมุติขึ้นหรือมิฉะนั้นก็ปราสาทกุฏินั่นแหละมีที่มุงที่บังมีประตูมีอะไรปิดมิดชิดเรียกว่าเป็นปราสาทต่อมาก็ทำอัฏฐโยคังอัฏฐโยคะอัฏฐโยคะเรือนมุงแถบเดียวพูดเป็นภาษา ปัจจุบันก็เรียกว่าเพลิงหมาแงนเพลิงหมาแงนเพลิงหมาแงนผู้ภาษาภาคอีสานว่ากระเทิบหมาหอนมุงหญ้ามุงคาไปแบบครึ่งเดียวนะสามารถประกาศสมมุติเป็นโล่งอุโบสถขึ้นมาได้สุนาตุเมปันเตสังโคยติสังคสะปันตะกะลังสังโคอิทันนมังอัตโยคังอุโปสถาคาลังสัมมเนยยะเอสายติกับประกาศขึ้นมาความพังพร้อมของสงฆ์แล้วผมขอประกาศสมมุติโล่งอุโบสถเอาเพิงหมาแงนหลังนี้ก็ประกาศกันขึ้นใช่ได้หรือวิจารณ์นั้นก็บอกว่าหัมมิยังหัมมิยังแปลว่าเรือนโล้นเรือนที่ยกขึ้นมาไม่มีหลังคาไม่มีฝาแบบถ้าเป็นภาคอีสานคือห้านมอลำกอนนะก็สามารถไปลงอุโบสถได้หรือวิจารณ์ก็คู่หังวาในถ้ำสีมาก็เหมือนกันจะบวชหน้าจะลงอุโบสถสังฆกรรมไม่จะเป็นต้องมาสร้างมันเป็นสิบล้านดอกเป็นล้านดอกขออภัยอาตมาพูดอย่างนี้อาจจะรุนแรงก็ได้ต้องขออภัยต่อท่านที่เข้าใจว่าเป็นการรุนแรงความจริงไม่ใช่เป็นการรุนแรงพูดให้ฟังตามที่มันเป็นจริงพระพุทธเจ้าท่านอนุญาตในพระสงฆ์องค์จับประกาศเขตสมมุติสีมาอยู่ในที่ไม่คาบเกี่ยวกับในเขตของอุปจาระคาเมอุปจาการะคาเมหมายความว่าอยู่ในคาบเกี่ยวระหว่างบ้านอุปจาระคามหมายว่าอยู่ในเขตใกล้ๆบ้านนะเราประกาศอะไรออกมาได้ประกาศสมมุติเป็นสีมาขึ้นมาไม่ให้มันคาบเกี่ยวกันหรอกแล้วก็ประกาศเขตสมมุติจีวรวิปปวาทเขตที่ไม่ปราศจากปลายจีวรแล้วก็ทำอุโบสถสังฆกรรมบวชน่องบวชนาคได้เมื่อบวชเสร็จแล้วก็ประกาศเลิกเพิกถอนขึ้นมาสวดถอดกันขึ้นมาท่ามกลางสงฆ์หมายความง่ายๆก็หมายความว่ายืมสถานที่ของทางบ้านเมืองเขาใช้ชั่วคราวไม่ใช่ว่าจะมาทำอยู่ทุกวันวันไหนจำเป็นจะทำบวชนาคจะทำอะไรมาก็ประกาศสมมุติเขตสีมาสมมุติจีวรวิปวาสจัดการทำสังฆกรรมเสร็จก็ประกาศยกเลิกเพิกถอนนั่นแหละเสร็จหรือมิฉะนั้นอยู่ในป่าไม่ต้องประกาศซ้ำอาคามเกเจพิกเวอรัญญาสัมมันตาสัตตพันตระสีมาอะยังตถาสมานสังวาสาเอกุโปสถาเนี่ยบอกว่าในเขตป่าโดยรอบไม่มีบ้านเรือนคนชั่วเจ็ดอพันดอนโดยรอบอพันดอนหนึ่งมีอยู่เจ็ดวาเจ็ด49ที่ตรงนั้นเป็นเขตสีมาเป็นอุโบสถอันเดียวกันเป็นเขตสีมาได้โดยไม่ต้องประกาศสมมุติเรียกว่าอาภัตตสีมาสีมาไม่ต้องพูดหรือมิฉะนั้นก็ในน้ำในห้วยในน้องโดยธรรมชาติในทะเลชั่ววักน้ำสาของบุรุษตรงนั้นก็ไม่ต้องสมมุติเพราะเป็นเขตสีมามันง่ายไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองอะไรมากเลยแต่สมัยนี้เราก็มาโฆษณากันสร้างโบสถ์นี่จะมีจิตมหากุศลติดตามไปชั่ว700ชาติในที่สุดก็สร้างกันมาแข่งกันหมดเป็นแสนเป็นล้านเลยทีเดียวแต่ไม่เคยพูดถึงเลยว่าบุญตลอดเวลาที่พระพุทธเจ้าท่านพูดเนี่ยท่านพูดอยู่ให้แม้แต่เทวดาฟังบอกว่าผู้ใดปลูกต้นไม้ผู้ใดปลูกป่าไม้สร้างสวนป่าผู้ใดสร้างสะพานในที่กันดารไปมาลำบากผู้ใดสร้างแหล่งน้ำเป็นทานขุดบ่อน้ำให้คนได้อาศัยมีที่พักชนเหล่านั้นและย่อมมีบุญทั้งกลางวันกลางคืนมีบุญทุกเมื่อเตสร้างที่วาจะรัตโตจะสถาปุญญังปวัตติได้บุญทุกเมื่อธรรมทาศีลสัมปันนาเป็นผู้ตั้งมั่นในธรรมเป็นผู้ตั้งพร้อมด้วยศีลเจชนาสักขามิโนบุคคลเหล่านั้นและชนเหล่านั้นและดำเนินไปสู่สวรรค์นี่ฟังให้ดีพระพุทธเจ้าท่านพูดคนภาคอีสานนั้นพูดนักพูดหนาในเรื่องนี้บอกว่าขุดน้ำบกศาลาย่อค้าผูดเถาปลูกต้นใหม่ให้งมให้ห่มให้เงาเด้อลูกเอ้ยหลานเอ้ยได้บุญได้กุศลแต่เดี๋ยวนี้ไม่เคยได้ยินคำพูดเหล่านี้แล้ววัดวาอารามโหมกระพือกันที่จะสร้างแต่โบสถ์สร้างวัดวาอารามขึ้นมาที่เมื่อสร้างขึ้นมาอันหนึ่งก็ต้องไปทำลายอันหนึ่งสมัยก่อนยิ่งหนักไปกว่านี้สมัยอาตมายังเด็กพระนี่แหละโฆษณาให้ทำลายป่าอย่างดีที่สุดเลยไม่ได้หญ้าเส้นเดียวก็ให้ทำลายถ้าตรงไหนมันเตียนโล่งก็จะบอกว่าโอ้ยเตียนเหมือนกับสนามวัดผู้ภาษาภาคอีสานว่าแปนเอิดเติดคือเดินวัดพอดำนาเสร็จพอถึงลมเหนือล่องลงมาก็พระสงฆ์องค์เจ้านั่นแหละตีกองให้หนุ่มให้สาวลงมาดายหญ้าวัดอย่าว่าแต่ต้นไม้เลยไม่ได้หญ้าเส้นเดียวจักไม่ให้มีในวัดอวดกันว่าวัดเนี่ยมันเตียนมันแปนมันสะอาดสะอ้านดี คนไม่มาก็แต่งนิทานขึ้นมาเป็นชาดกขึ้นมาให้คนมาดายาวัดแต่งนิทานเรื่องเหี่ยวเข้ามาเฉียวเอาไก่น้อยลูกไก่อยู่ในวัดพอดีลูกไก่นี่มันก็หลบมันหลบเข้าไปตัวเหี่ยวก็เลยเฉียวเอาได้หญ้าแห้งๆ 3-4 เส้นติดขยุ่มเอาออกจากวัดเอาไปทิ้งนอกวัดโดยเข้าใจว่าเป็นไก่น้อยเป็นลูกไก่แต่ในที่สุดมันไม่ใช่เป็นหญ้าแห้งก็เอาไปทิ้งนอกวัดเมื่อทิ้งไปแล้วก็ทําให้หญ้าในวัดเนี่ยติดตีนของเหี่ยวไปทิ้งนอกวัดแล้วมันก็เลยทําให้เป็นการว่าช่วยให้ทำให้วัดนี่สะอาดเอาหญ้าออกไปจากวัดโดยเหตุอันนี้สงเพียงแต่ขยุมเอาหญ้าแห้งๆเข้าใจว่าเป็นไก่น้อยเป็นลูกไก่นั้นเอาไปทิ้งนอกวัดอันนี้สงอันนั้นเหี่ยวตัวนั้นตายไปได้ไปเกิดเป็นเทวดาบนสวงสวรรค์เทวโลกมีนะในคัมภีร์ภาคอีสานเอกสมิงปนสมัญญีกีฬาดังได้ยินมานี้ยังมีในกาลขาบหนึ่งยังมีแล้วตัวหนึ่งว่าเข้าไปอย่างนั้นเข้ามาขยุมเอาไก่น้อยอยู่ในวัดเอาหญ้าแห้งๆไปทิ่มนอกวัดด้วยอานิสงส์เฮ็ดให้วัดได้แปลนเอาหญ้าแห้งออกไปตถากาเลยามใดแล้วตัวนั้นตายจะไปเกิดเป็นเทวดาบนสวงสวรรค์เทวโลกก็มีแลสาธโวดุลาสปุริสาทั้งหลายจงมาเสียหญ้าวัดให้มันแปลนเออเตอเด้อประทังเฮ้คนทั้งหลายก็อยากจะเป็นเทวดาเหมือนเหยี่ยวก็แบกเสียมแบกจอบออกมาเฮ้ยก็ต้องมาทำลายป่ากันอย่างยิ่งใหญ่ย่อยยับจะสร้างโบสถ์สร้างศาลาก็ต้องไปทางป่าไปทำลายป่าทำลายดงเอาไม้มาล้มไม้ใหญ่ๆมาท่านทั้งหลายลองคิดดูเธอที่พุทธเจ้าของเราบอกว่าอภยาปัจฉังสุขขังโลเกความไม่เบียดเบียนเป็นสุขในโลกแต่ในขณะเดียวกันทางตรงกันข้ามบอกว่าอภยาปัจฉังทุกขังโลเกความเบียดเบียนเป็นทุกข์ในโลกเดี๋ยวนี้มนุษย์ได้เบียดเบียนโลกเบียดเบียนธรรมชาติจึงเป็นทุกข์มากธรรมชาติสภาพแวดล้อมเป็นทุกข์ที่สุดเดี๋ยวนี้เกิดปัญหาใหญ่มีการประชุมกันทียิบขึ้นมาในโลกต่างๆ International Conference on Also Rager Completion มีการประชุมกันบ่อยๆหลายประเทศทีละ100 200ประเทศเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมมันเกิดขึ้นพูดได้ว่าเป็นปัญหาของยุคการพัฒนาเกิดจากการพัฒนาทางเทคโนโลยีโดยตรงปัญหาด้านนี้จะถือได้ว่าเป็นปัญหาอันยิ่งใหญ่และสำคัญที่สุดของโลกที่มีผลกระทบกว้างขวางกระจายไปทั่วโลกคือแม้จะเกิดขึ้นในที่หนึ่งที่เดียวการทางป่าในประเทศลาวดูที่เราไปยืนอยู่ริมฝั่งโขงควันขมองเดี๋ยวนี้จูดป่าเผาป่าประเทศไทยก็นั่นเผากันหมดก่อนแล้วทีนี้ก็มาประเทศลาวแล้วมันไปไหนซึ่งเรื่องนั้นมันก็เป็นอันตรายแก่โลกไม่ใช่เป็นอันตรายแก่ประเทศลาวประเทศเดียวเป็นอันตรายไปทั่วทั้งโลกเลยผลมันแผ่กระจายไปถึงมนุษย์ทั่วทุกหนทุกแห่งปัญหาเกิดขึ้นจากการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยตรงก็ดีเรามาสังเกตดูปัญหาจากการเผาผลาญเชื้อเพลิงโดยเฉพาะน้ำมันเอ่ยถ่านหินเอ่ยแก๊สเอ่ยอะไรต่างๆปัจจุบันการเผาน้ำมันที่คูเวตที่อิรักเผาน่ะส่งควันขโมงขึ้นไปสู่ท้องฟ้านั่นมันเป็นอะไรประเทศไทยอย่าเข้าใจว่าไม่ได้รับผลกระทบกระเทือนจากนี้ได้รับด้วยกันทั่วโลกควันจากไฟที่มันเผาควันจากรถยนต์จากโรงงานต่างๆปล่อยออกไปเป็นประจำทำให้มีคาร์บอนเพิ่มขึ้นในบรรยากาศของโลกปีนึงตั้ง 5,400 ล้านตันการตัดไม้ทำลายป่าก็ทำให้คาร์บอนในบรรยากาศเพิ่มขึ้นปีละประมาณ 2,600 ล้านตันนี่มากถึงขนาดนั้นนะ 2,600 ล้านตันนี่ไม่ใช่เบาๆมันรวมกันเข้ากับคาร์บอนที่เพิ่มขึ้นไปในบรรยากาศของโลกทั้งควันจากท่อไอเสียของรถจนของโรงงานควันจากแก๊สจากน้ำมันไปดูเถิดตั้งแต่เมืองโฮฟุบอันฮัสซาไปจนถึงออสมานียาไปถึงเช็กกำควันขมองอยู่ทั้งปีทั้งชาติเผาแก๊สเผาน้ำมันลงกันลงดูเลยโอ้ยควันขมองเลยปีหนึ่งบรรยากาศของโลกเนี่ยจะต้องเพิ่มคาร์บอนขึ้นปียังไม่น้อยกว่า 8,000 ล้านตันถ้าไม่กรรมฐานเพิ่มขึ้นปีละเกือบละ100ล้านตันและปล่อยให้ไนโตรเจนออกไซด์ขึ้นไปอีกปีละจำนวนเท่าไหร่คิดดูเถิดเฉลี่ยแล้วรายหัวคนอเมริกันเยอรมันประเทศที่เรียกว่าพัฒนาแล้วประเทศเป็นผู้นำทางพัฒนาเทคโนโลยีคนอเมริกันเอ่ยคนเยอรมันตะวันออกเอ่ยปล่อยคาร์บอนขึ้นไปในอากาศนะครับปีหนึ่งเกือบ5ตันต่อปีคนหนึ่งนะคนเดียวนะส่วนคนในประเทศอื่นประเทศไทยประเทศอื่นทั่วโลกเฉลี่ยแล้วก็ปีหนึ่งคนละ1ตันเศษที่ส่งขึ้นไปสู่บรรยากาศของโลกสิ่งเหล่านี้เป็นมลภาวะทำลายธรรมชาติแวดล้อมก็ทำให้เสียคุณภาพทางชีวิตดุนยภาพทางธรรมชาติเรื่องที่ประเทศพัฒนาแล้วทั้งหลายกำลังหวั่นกลัวกันมากที่สุดเดี๋ยวนี้ก็คือออกไซด์กัมมันถันและไนโตรเจนไปผสมกับความชื้นในอากาศเกิดเป็นกรดกัมมันถันกรดไนตริกขึ้นเมื่อมีฝนตกลงมามันก็มากับฝนเรียกกันว่าเอซิดเรนแปลง่ายๆว่าฝนน้ำกรด เมื่อมีลมมากก็พัดพาไปตกได้ในที่ไกลๆตกลงตรงไหนก็มีก่อความเสียหายที่นั่นทำลายทั้งธรรมชาติต้นไม้ใบหญ้าตายไปเองไม่มีใครทางนะเดี๋ยวนี้มันตายมันเหงามันเฉามันเหี่ยวมันไปเพราะว่าฝนนี่มันมีกดไปตกใส่ตึกรามบ้านช่องอะไรมันกัดกร่อนไปหมดกุ้งปลาในทะเลสาบตายไปเดี๋ยวนี้นับวันที่ยังไม่มีปูมีปลาประเทศไหนที่มีพิษภัยอันนี้น้อยลงก็เป็นบาดเป็นแผลประเทศไทยปลาเป็นแผลกันเป็นแถวแล้วก็เริ่มตายมากขึ้นพืชพันธุ์ธัญญาหารที่มนุษย์เพาะปลูกสิ่งต่างๆเหล่านี้ถูกทำลายจากฝนอันนี้ตกลงมาเท่าไหร่ก็ไม่งามและทำลายสิ่งก่อสร้างที่เป็นมรดกแห่งอารยธรรมของมนุษย์กัดกินปูนกินหินกินศิลาโลหะต่างๆพูดก่อนพร้อมกันทั้งคุกคามต่อสุขภาพของมนุษย์ด้วยจากการสำรวจปรากฏว่าปี2529ป่าในทวีปยุโรปเสียหายไปประมาณ190ล้านไร่1ใน5ของป่าทั้งหมดในทวีปยุโรปโดยเฉพาะป่าในประเทศเยอรมันตะวันตกเสียหายไปแล้วเกินกว่าครึ่งชายแดนเยอรมันกับเช็กโกสโลวาเกียป่ากลายเป็นสุสานต้นไม้ขนาดมหึมาป่าในสวิตเซอร์แลนด์ในเนเธอร์แลนด์ก็เสียหายไปราวครึ่งหนึ่งในภาคใต้ของจีนมีการใช้ถ่านหินมากที่มีกำมะถันสูงอย่างมากเลยทำให้มีฝนน้ำกรดตกหนักยิ่งกว่าในอเมริกาเหนือและปรากฏว่าในแคว้นเสฉวนบริเวณที่เคยเป็นป่าสนงามๆแบบที่เชียงใหม่แบบที่ดอยสุเทพแถวเนี้ยแคว้นเสฉวนงามบัดนี้ว่างเปล่าไปแล้ว 90% แต่ว่าโดยทั่วไปแล้วป่าในเขตร้อนในเขตบ้านเรานี่ลดน้อยเพราะการโค่นป่าปลูกมันตำบลังทำการเกษตรทำทุ่งเลี้ยงสัตว์บ้างตัดไปขายบ้างทำฟืนบ้างเดี๋ยวนี้ป่ามันก็หมดไปทะเลสาบก็เลยตายคือไม่มีปูปลาอยู่ทะเลทรายก็ขยายกว้างขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นหนึ่งหลายลองคิดดูเถิดว่ามันเกิดปัญหาเดี๋ยวนี้ฝนน้ำกรดนี่ตกลงมาแล้วทำให้ปลาในสัตว์ในน้ำเนี่ยอยู่ไม่ได้ต้นไม้ต้นไม้เจริญงอกงามอะไรไม่ได้เลยทะเลสาบ200แห่งในสหรัฐภาคตะวันออกและ140แห่งในแคว้นออนตาริโอของแคนาดากลายเป็นทะเลสาบที่ตายแล้วไม่มีกุ้งหอยปูปลาตัวไหนจะอยู่ได้ในยุโรปก็มีสภาพคล้ายกันเช่นในประเทศสวีเดนทะเลสาบ 1,800 แห่งไม่มีสัตว์ตัวใดที่จะเหลืออยู่ได้เลยมันตายหมดมีแต่น้ำเฉยๆปัญหานี้กระทบกระเทือนธรรมชาติและเป็นปัญหาระหว่างประเทศบางทีฟ้องกันนะแคนาดาได้ร้องทุกข์กล่าวหาว่าปัญหาควันพิษที่เกิดขึ้นในแคนาดานั้นเกิดมาจากรถจนและโรงงานอุตสาหกรรมในสหรัฐเสียตั้งครึ่งค่อนท่านทั้งหลายลองคิดดูเถิดนอกจากปัญหามลภาวะโดยเฉพาะฝนน้ำกรดนี้แล้วก็ปัญหาสำคัญยิ่งอีกเรื่องหนึ่งเกิดจากการเผาผลาญเชื้อเพลิงทำให้เกิดคาร์บอนออกไซด์ควันที่ปล่อยกันไปนั้นมันทำให้อุณหภูมิโลกเพิ่มสูงขึ้นทีละน้อยทีละน้อยเมื่อมันเป็นเช่นนี้มันก็ทำให้โลกนี้มีความร้อนสูงขึ้นทุกวันนี้ร้อนมากสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเดี๋ยวนี้เพิ่มขึ้น 0.5 เซนเซียสในช่วง10ปีข้างหน้าจะเพิ่มขึ้นอีก1เซนเซียสซึ่งจะทำให้โลกมีความร้อนสูงยิ่งกว่ายุคสมัยใดตั้งแต่เริ่มประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติต่อไปเมื่อความร้อนของโลกได้สูงมากขึ้นมากขึ้นมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดการเปลี่ยนแปลงคือไม่เกิดความสม่ำเสมอสมดุลกันน้ำแข็งในขั้วโลกก็จะละลายลงมาน้ำในมหาสมุทรจะเพิ่มความสูงขึ้นที่เมื่อมันร้อนมากๆอากาศก็ไม่สม่ำเสมอย่อมมีลมพายุพัดแรงเมื่อพัดแรงแล้วก็ไม่สม่ำเสมอที่พุทธเจ้าบอกว่าวาตาวายันติวิสมังปริวัตตันติลมก็จะพัดไม่สม่ำเสมอมันก็จะพัดของมันไปทั่วทีนี้มันจะเกิดคอนฟลิกต์เกิดวิกฤตการณ์อีกอันหนึ่งก็คือว่าบางถิ่นร้อนมากขึ้นแต่บางถิ่นก็จะหนาวลงบางถิ่นจะมีน้ำมากขึ้นบางถิ่นจะแห้งแล้งลงทั้งลมและฝนก็จะเปลี่ยนแปลงบ้านแห่งทำลายป่ากับฝนตกมากเห็นไหมจังหวัดสกลนครเมื่อปีกายผ่านมาจังหวัดอื่นแล้ง57จังหวัดสกลนครฝนตกลืมหูลืมตาไม่ได้คนมันก็จะบอกโอ้ยแห่งทางโดยแห่งตกบาดนี่ไผว่าทางป่าฝนบ่ตกวัฒนาเขาไม่เข้าใจเขาไม่รู้ว่านั่นมันเสียสมดุลแล้วที่เคยแล้งจะท่วมที่เคยท่วมจะแล้งนี่เป็นอย่างนั้นความชื้นในดินจะลดลงเมื่อระบบของดินของน้ำของไฟของลมเปลี่ยนแปลงกระทบกระเทือนการเกษตรต้องเปลี่ยนแปลงบางแห่งการปลูกพืชจะเสื่อมลงบางแห่งจะดีขึ้นไร่นาที่เคยปลูกข้าวบางแห่งอาจจะเปลี่ยนเป็นทุ่งหญ้าความเปลี่ยนแปลงอีกอย่างหนึ่งสำคัญมากความสูงขึ้นของระดับน้ำทะเลเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นน้ำในทะเลก็ขยายตัวพร้อมกันนั้นภูเขาน้ำแข็งขั้วโลกก็ยิ่งจะละลายละลายละลายลงมาในสหรัฐอเมริกาเขาบอกว่าในปี2568รัฐแมสซาชูเซตส์ซึ่งเป็นรัฐชายทะเลมีขนาดค่อนข้างเล็กในสหรัฐจะสูญเสียเนื้อที่เพราะถูกน้ำทะเลท่วมหมดไปโอ้พูดไปเท่าไหร่ยิ่งมากขึ้นเอาง่ายๆเลยว่าป่าหดหายทะเลทรายก็จะเริ่ม ขยายขึ้นขยายขึ้นในที่สุดแล้วสัตว์ทั้งหลายก็จะตายให้สูญพันธุ์ไปปีละหลายๆพันทะเลสาบตายภูมิอากาศวิปริตน้ำร้อนมากขึ้นดินพังดินน้ำอากาศเลวเสื่อมคุณภาพไร่นาสาโทเสียหายพืชและสัตว์ลดน้อยลงปีหนึ่งๆพืชและสัตว์สูญพันธุ์ไปเป็นจำนวนนับเป็นพันๆชนิดเพราะปรับตัวไม่ทันปรับตัวไม่ไวและไม่มีที่จะอพยพหลบหนีหลายชีวิตได้สูญไปโดยที่ยังไม่ได้ตั้งชื่อและยังไม่ได้จดเข้าไปในบัญชีเลยเกิดภัยธรรมชาติมากขึ้นจนนี้เมื่อป่าถูกทำลายก็แห้งแล้งฝนไม่มาหรือเมื่อมาก็กลายเป็นน้ำบ่าไหลท่วมเกิดอุทกภัยอย่างยิ่งใหญ่เหมือนบ้านกระทูนบ้านเราลมแปรปวนพายุร้ายยิ่งขึ้นลักษณะเช่นนี้แหละพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าถ้าผู้ใดปลูกป่าวนโรปาอารามโรปาปลูกป่าปลูกสวนที่ให้ดอกให้ผลให้ร่มให้เงาปลูกต้นไม้ให้ร่มเงาบุคคลใดสร้างแหล่งน้ำปะปัญจอุทปานันจะสร้างแหล่งน้ำสร้างโรงน้ำเป็นทานเยทะทานติอุปสยังให้คนก็ไปอยู่อาศัยเตสร้างที่วาจรัตโตจะสถาบุญยังประวัติติเขาจะได้บุญทั้งกลางวันกลางคืนได้บุญทุกเมื่อแม้พูดถึงตรงนี้แล้วก็ฟ้าแจ้งจางปางทำไมเล่าจากไม่ได้บุญเพราะทุกวันนี้คนเบียดเบียนธรรมชาติมากถึงขนาดนี้การที่เราจะหยุดยั้งการเบียดเบียนธรรมชาติแล้วมาช่วยกันส่งเสริมทนุถนอมปลูกเรียนปลูกต้นไม้ปลูกป่าอะไรขึ้นมาจะไม่ได้บุญอย่างไรคือทำให้โลกมีความสุขมากขึ้นความเย็นกลับคืนมาความเขียวสดกลับคืนมาฝนฟ้าก็จะตกต้องตามฤดูกาลด้วยเหตุนี้เองท่านสาธุชนทั้งหลายหนทางที่ได้บุญตลอดกาลก็คือการรักษาป่าการปลูกป่าการสร้างแหล่งน้ำการปลูกป่าก็เท่ากับการรักษาดุลยภาพรักษาต้นน้ำลำธารเอาไว้อาตมานี่มีความรู้สึกสลดหดหู่ใจเป็นอย่างยิ่งทุกวันนี้การทำลายป่าหมดสิ้นไปหมดสิ้นไปในจังหวัดสกลนครโซนที่อาตมาอยู่ในอำเภอคำตากล้าอำเภออากาศอำนวยอำเภอบ้านม่วงอำเภอเจริญศิลป์อำเภอพังโคนอำเภอวานนนิวาสเหล่านี้ตลอดอำเภอสว่างแดนดินไม่มีป่าดิบดงดำสักดงหนึ่งถูกทำลายตั้งแต่นายทุนหน้าเลือดลงไปต่อมาก็เกษตรกรปลูกมันสำปะหลังมันก็หมดไปหมดไปนอกจากนั้นโซนนี้ยังไม่มีภูเขาเลยแม้แต่ลูกเดียวอาตมาก็เป็นคนชอบป่าชอบดงพอเราจะมาอยู่ในป่าป่ามันก็ไม่มีเดี๋ยวนี้ต้องลงทุนโยมมาทอดกฐินมาทำบุญสุนทรทานอะไรต่างๆอาตมาก็ถามว่าจะให้ทำอย่างไรเพราะที่นี่ไม่มีแม้กระทั่งตู้บริจาคเรามีชีวิตอย่างเรียบง่ายสอดคล้องกลมกลืนกับธรรมชาติฉันข้าววันละครั้งเดียวในภาชนะอันเดียวก็พอแล้วทั้งพันหนุ่มในน้อยที่อยู่อาศัยเราอยู่กระท่อมเล็กๆก็พอจะอยู่ได้ขอให้ศาลามันใหญ่เพราะว่าคนมาปฏิบัติธรรมพร้อมกันเป็นพันๆเวลาอบรมกิจกรรมอะไรต่างๆมันไม่มีที่อยู่ฝนตกมาลำบากอาตมาพอใจที่จะอยู่ในกระท่อมหลังเล็กๆแล้วก็มีความพอใจมากถ้าจะเห็นต้นไม้ มันงามมันเขียวเพียงเมฆไม้ฉ่ำชื่นในพื้นป่าเพียงทาราเจิ่งขังทั้งเย็นใสเพียงเสียงนกเริงร้องก้องแนวไผ่เพียงเพื่อให้ผองมวลมิตรสถิตธรรมท่านทั้งหลายได้อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติอาตมาก็มีความสุขใจแต่ทำยังไงได้มันไม่มีดินแถบที่อาตมาอยู่เนี่ยมีแต่ดินลูกหลังต้นไม้ก็ไม่ค่อยเขียวค่อยงามต้องเอาใจใส่ให้น้ำต้องเอาใจใส่บำรุงเอาพวกดินทับซอยมาใส่และที่ดินก็แพงแสนจะแพงป่าสงวนแห่งชาติแต่มีเจ้าของเขาทำลายกันหมดแล้วเงินทอดกฐินเงินทอดผ้าป่าอาตมาก็ได้ถามอย่างปีก่อนโน้นคุณวีรัตยางขนนอดีตสสผุดสอบตกสองสมัยแต่มีจิตใจฝักใฝ่ในศีลในธรรมเข้าใจกันดีแกมาทอดกฐินได้เงินไปแสน40,000บาทอาตมาถามว่าจะให้ทำอะไรแกบอกว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้อาจารย์ซื้อที่ดินขยายวัดปลูกต้นไม้สร้างแหล่งน้ำตรงเป๊ะเลยกับที่พระพุทธเจ้าสอนบอกว่าผู้ใดปลูกป่าปลูกอารามสร้างแหล่งน้ำผู้นั้นจะได้บุญทั้งกลางวันกลางคืนคือได้ความสุขมาให้แก่โลกแก่สังคมอาตมาก็เลยซื้อที่ป่าสงวนข้างๆวัดซึ่งเขาทำลายหมดแล้วไร่ละ10,000บาทกลับคืนมาเดี๋ยวนี้ได้ที่เพิ่มขึ้น60ไร่ปลูกต้นไม้ต้นไร่พาเนรปลูกเดี๋ยวนี้เพาะต้นตะเคียนไว้หลายพันต้นต้นประดูต้นอะไรของแม้แต่หน่วยงานทางราชการโรงเรียนอะไรต่างๆต้องมาขอต้นไม้กับอาตมาได้ยินตอนที่ปลูกต้นไม้อยู่ข้างทางพาพระเนนไปปลูกกันตากแดดซื้อมาไล่ละ10,000ป่าสงวนแห่งชาติซื้อมาเวรคืนให้แก่รัฐ ในขณะเดียวกันต้องทำใจไว้ก่อนว่าวันดีคืนดีรัฐอาจจะมาไล่เราออกเหมือนพระประจักษ์เราจำเป็นจะต้องมอบคืนให้แก่รัฐแต่วันนี้เราซื้อคืนมาให้แก่รัฐแล้วก็มาปลูกต้นไม้อาศัยเงินศรัทธาจากญาติโยมนั่นเองเขานั่งรถคุยกันเสียงขมงโฉงเฉงว่าอาจารย์สมภพเนี่ยทำไมเป็นคนปัญญาอ่อนถึงขนาดนี้ไม่นึกเลยว่าคนอย่างนี้จะปัญญาอ่อนเขาพูดดังๆอาตมาเขาปลูกต้นไม้ดูดิซื้อที่มาไล่แล้วเป็นหมื่นแล้วมาปลูกต้นไม้กินอะไรก็ไม่ได้อาตมาก็ได้แต่ฟังเขาเฉยๆมีความคิดว่าเขายังไม่รู้เขายังไม่เข้าใจเมื่อใดเขาเดือดร้อนเมื่อใดเขาเข้าใจเขาจะมองเห็นคุณค่าอันนี้ตอนนี้เรากำลังทำบุญบุญของเรายังไม่ผลิดอกออกผลเก็บหอมรอมริบเก็บเล็กผสมน้อยร้อยมาทีละเล็กทีละน้อยยอมให้มาก็มาซื้อเดี๋ยวนี้มีที่อยู่30ไร่อยู่กลางวัดที่เราซื้อไปตรงนี้คนนี้เขาไม่ยอมขายเขาจะขาย 400,000 บาทป่าสงวนแห่งชาติ30กว่าไร่อาตมาจนใจมองดูด้วยตาปิบๆอยู่ยังคิดอยู่ในใจว่าทำไมเนาะทำอย่างไรคนกรุงเทพที่มีเงินเหลือกินเหลือใช้คนที่มีส่วนเฟ้อส่วนเกินเขาสร้างโบสถ์เนี่ยหมดเป็น10ล้านก็มีหรือไปทำอย่างอื่นโบสถ์นั้นยังไม่มีคุณค่าเท่ากับการซื้อที่ดินมาปลูกป่าการซื้อที่ดินมาปลูกป่ามาสร้างแหล่งน้ำนั้นมันไม่เสียหายต้นไม้มันเจริญเติบโตมามันออกลูกออกดอกมันตกลงมามันก็เกิดอีกมันก็ได้บุญอยู่ตลอดคนก็จะได้พึ่งพาอาศัยเป็นที่พึ่งพาอาศัยของหมู่มนุษย์ให้ความชุ่มเย็นให้ฝนให้ฟ้านอกจากนั้นยังให้หมู่วิหกนกตามิขปักษีหมู่เนื้อทั้งหลายได้อาศัยมันก็ยังได้ดูดซับเอาต้นน้ำลำธารเอาไว้แต่ทำไมคนไม่คิดคำสั่งสอนของพุทธเจ้าคำนี้ไม่ค่อยได้ยินถึงหูผู้คนที่มีเงินมีทองเขาได้ยินแต่ประโคมข่าวว่าสร้างโบสถ์เป็นมหากุศลตามไป700ชาติอาตมาอยากจะชักชวนใหม่ที่น้องชาวกรุงเทพมหานครผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลขอให้ท่านไปเปิดพระไตรปิฎกดูเถิดสังยุตตนิกายสขาทวรรคเล่มที่15วรรณโลปสูตรข้อที่146หน้าที่46ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าทางได้มาซึ่งบุญคือการปลูกป่าคือการสร้างแหล่งน้ำรักษาดุลยภาพธรรมชาติช่วยกันลองไปเปิดดูพระไตรปิฎก 21,926 หน้ามันหายาก45เล่มอาตมาบอกไว้ชัดๆอย่างนี้เล่มที่15ข้อที่146หน้าที่46ไม่ใช่อาตมาว่าเอาเองทางแห่งการได้บุญตลอดเวลาเดี๋ยวนี้มีที่อยู่30ไร่ป่าสงวนแห่งชาติทำยังไงจะได้เวรคืนมาให้แก่รัฐถ้าท่านไม่คิดอะไรมากจนเกินไปว่าซื้อมาแล้วจะได้บุญหรือไม่เดี๋ยวรัฐมาเอาคืนรัฐมาเอาคืนก็คือการมาเป็นเจ้าของร่วมกันรัฐก็คือพวกเรานี่เองเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายใครมีเงินเหลือใช้มีส่วนเฟ้อส่วนเกินจะเกียรติมารวมซื้อที่ดินปลูกป่าก็อาตมามาสร้างแหล่งน้ำด้วยกันตรงนี้แห้งแล้งมากนักหนานะอาตมาคิดอยู่อย่างนี้เพราะที่วัดนี้ก็ไม่เคยตั้งตู้บริจาคไม่เคยเรียรายวันนี้ไม่ได้พูดว่าเป็นการเรียรายแต่พูดถึงการที่จะได้บุญอยู่ตลอดกาลได้บุญตลอดเวลาอยากจะชักชวนท่านทั้งหลายได้พิจารณาเปลี่ยนอุดมการใหม่ที่จะไปสร้างโบสถ์สร้างสิมสร้างอะไรให้มันใหญ่มันโตวัตถุทั้งหลายการสร้างสิ่งนั้นขึ้นมามันทำลายนะโบสถ์หลังหนึ่งออกมาก็ชั่วอายุของท่านชั่วไม่กี่ปีมันก็จะผุจะพังวัสดุเสื่อมคุณภาพยิ่งทุกวันนี้ฝนเป็นกรดมากๆตัดปูนการหินเสื่อมได้ง่ายแล้วมันไม่มีลูกมีดอกมีหมากออกมาเหมือนต้นไม้ไม่ใช่ว่าสร้างโบสถ์หลังหนึ่งอีก10ปี20ปีข้างหน้ามันออกลูกมาเป็นโบสถ์เล็กโบสถ์น้อยเป็นกุฏิวิหารเป็นลูกเป็นหลานของมันมันหาไม่ได้แต่ต้นไม้เนี่ยโตมาแล้วมันยังหล่นออกมาเป็นลูกเป็นดอกเป็นหมากเติมมาเพิ่มเติมเรื่อยดูที่พุทธมณฑลรัฐบาลสร้างพุทธมณฑลคนงานไปปลูกจ้างเมาใช้เงินมากมีใครสักกี่คนจะมองเห็นคุณค่าเสียเงินไปกอบเสียไปอย่างเสียไม่ได้อย่างนั้นแหละคนที่ให้ไปรัฐบาลต้องใช้เงินของหลวงก็คือเงินของพวกเรามาช่วยกันทำแต่เดี๋ยวนี้ไปดูเถิดเมื่อต้นไม้ร่มรื่นที่พุทธมณฑลทุกวันนี้ใครไปเชิญให้ไปพักผ่อนไม่มีดอกพากันไปเต็มร้อนไปพักใต้ร่มเงาบาดูอังสนางต้นเงาเมฆไม้ในพุทธมณฑลนั้นเต็มเวลาปลูกไม่มีใครอยากจะปลูกรัฐบาลต้องชักชวนรัฐบาลต้องจ้างบัดนี้เราก็เห็นแล้วว่าได้บุญไหมล่ะพุทธมณฑลได้บุญตลอดเวลามีใครบ้างว่าแม่มันร้อนเหลือเกินอยากจะไปซ่อนอยู่ในโบสถ์อยากจะไปนอนในโบสถ์พาลูกพาเมียพาลูกพาหลานไปนอนอยู่ในโบสถ์กันเถอะสักคืนสองคืนกลางวันขับรถจากกรุงเทพไปหานอนโบสถ์โน้นโบสถ์นี่มันเย็นมีไหมล่ะไม่มีโบสถ์นั้นมีประโยชน์อะไร บ่ได้มีประโยชน์บวชนาคบังลงอุโบสถสังฆกรรมดังอาตมากล่าวแล้วว่าบวชนาคที่ไหนก็ได้อุโบสถสังฆกรรมตรงไหนก็ได้ถ้าทำให้มันถูกต้องตามพระวินัยลองไปเปิดดูอุโบสถขันธกะพระไตรปิฎกเล่มที่4แห่งวินัยปิฎกก็จะรู้จะโฆษณาโหมกันยังไงให้มาสร้างแล้วมันก็ทำลายทีนี้การปลูกป่าการสร้างแหล่งน้ำนั้นเป็นการดีที่สุดจะได้ช่วยให้โลกเย็นลงจะได้ช่วยลดมลภาวะพิษทางอากาศลดลงอาตมามีความรู้สึกเช่นนี้เดี๋ยวนี้นายทุนต่างชาติก็เริ่มเข้ามาจะซื้อที่ดินในประเทศไทยไม่ใช่จะซื้อกันมากแล้วคนไทยกำลังจะสูญเสียที่ดินของตนเองรัฐบาลทางสิงคโปร์เขามีที่ดินของรัฐแต่ประเทศไทยเรายังไม่ตื่นอาตมาจึงอยากจะชักชวนพี่น้องทั้งหลายผู้มีเงินเหลือกินเหลือใช้เจียดส่วนเฟ้อส่วนเกินมาซื้อที่ดินป่าสงวนที่เขาทำลายหมดแล้วมันเป็นแต่ชื่อเฉยๆเป็นพื้นนาของเขาอยู่ข้างๆว่าอาตมาเนี่ย 400,000 บาทเขาบอกว่าให้ดาวก็ได้250,000แล้วก็ค่อยผ่อนส่งสัก 2-3 ปีอาตมาเนี่ยมองเห็นแล้วเสียดายมากว่าต่อไปนี่น่ากลัวนายทุนจากต่างชาติจะมาซื้อซะก่อนเขาไม่กลัวหรอกป่าสงวนเพราะว่ามีคนทำลายหมดแล้วเขาอาจจะไปซื้อเอานักการเมืองในรัฐสภาให้ออกกฎหมายป่าเสื่อมโทรมนี่ออกมาไวๆก็ได้อาตมาก็เลยมีความรู้สึกว่าทำยังไงเนาะเราจะได้เงินซื้อคืนมา 400,000 บาทเนี่ยเราจะได้ปลูกต้นไม้ให้มันต่อกันเป็นพืชเราจะได้ตรงนี้มันต่ำๆเราก็จะได้ทำเป็นแอ่ง เป็นแหล่งน้ำเพียงเมฆไม้ฉ่ำชื่นในพื้นป่าเพียงธาราเจิ่งขังทั้งเย็นใสเพียงเสียงนกเริงร้องก้องแนวไผ่เพียงเพื่อให้ผองมวลมิตรสถิตธรรมอาตมาคิดอย่างนี้เดียวนี้ปลูกต้นไม้ก็เยอะแล้วกำลังจะเฉียวแต่ไม่มีแหล่งน้ำที่เรียกว่าธาราเพียงเมฆไม้ฉ่ำชื่นในพื้นป่าเพียงธาราเจิ่งขังทั้งเย็นใสเดี๋ยวนี้ไม่มีธาราเจิ่งขังทั้งเย็นใสขาดแคลนแหล่งน้ำตรงนี้เป็นที่จะทำแหล่งน้ำได้อย่างดีแต่ไม่มีเงินที่จะซื้อเขาในขณะเดียวกันเพียงเสียงนกเริงร้องก้องแนวไผ่ท่านฟังอย่างนี้ก็คงจะได้ยินเสียงนกเสียงกาเพราะที่วัดนี้นกมีมากขึ้นแล้วกว่าทุกแห่งนกกาเว่าได้นกยูงร้องอยู่บนยอดไม้บางคนมานี่ตกใจนึกว่าเสียงอะไรนกยูงเดี๋ยวนี้กำลังไข่อยู่ในดินไข่อยู่ใต้ต้นไม้มันก็มาอยู่ในวัดเพียงแค่นี้ถ้าออกนอกวัดมันก็ตายนกยูงเอ้ยนกกาเว่าเอ้ยนกเขาเอ้ยอะไรต่างๆแม้แต่นกเป็ดตัวเล็กๆเรียกมาอยู่สระน้อยๆอาตมาก็มีความรู้สึกว่าทำยังไงหนาเราจะได้ที่นี้สร้างแหล่งน้ำขึ้นมาให้สัตว์เหล่านี้ได้อยู่อาศัยและปลูกป่าก็อยากจะบอกพี่น้องทั้งหลายวันนี้คือหนทางแห่งการได้บุญการปลูกป่าไม้การสร้างแหล่งน้ำที่พระพุทธเจ้าว่าเตสร้างที่วาจะรัตโตจะสถาปุญญังปวัตติได้บุญทั้งกลางวันกลางคืนได้บุญทุกเมื่อแม้จะเป็นป่าสงวนแห่งชาติเขาก็ทำลายหมดแล้วเป็นป่าเสื่อมโทรมเป็นไร่เป็นนาเราซื้อคืนมาปลูกคืนอย่าไปกลัวเลยว่ารัฐบาลจะเอาคืนเอาคืนก็คือคืนมาให้เรานั่นแหละเราก็เป็นเจ้าของร่วมกันรัฐบาลก็คือพวกเรานี่แหละเงินภาษีของรัฐบาลนั่นแผ่นดินนี้ถ้าเป็นของรัฐบาลก็คือแผ่นดินของพวกเราเดี๋ยวนี้เขาทำลายกันหมดแล้วเราก็จะเอาคืนมาถ้าท่านคิดให้ลึกว่าควรจะซื้อมาเพื่อประโยชน์แก่โลกแก่สังคมแก่ประเทศชาติของเรามันก็ไม่น่าจะคิดว่าดินนี้ไม่มีนอสอสามอะไรจะได้นอสอสามใส่พานถวายพระความจริงไม่ต้องคิดไปไกลถึงขนาดนั้นหรอกว่าแม้เราได้ดินมาปลูกต้นไม้เนี่ยถวายแก่แผ่นดินถวายแก่นายหลวงถวายแก่พระบรมราชินีนาถถวายแก่แผ่นดินสยามของเราเอาคืนมาก่อนมาปลูกป่ามาสร้างแหล่งน้ำรัฐบาลจะมาบอกอาตมาพากันนี้ตรงนี้เป็นป่าสงวนอาตมาจะไม่เสียใจเลยและจะไม่เสียดายเลยถ้าหากได้คืนมาขอให้ได้ปลูกป่าเสร็จได้ทำแหล่งน้ำเสร็จรัฐบาลจะเอาคืนก็เชิญเราไม่ได้ว่าอะไรเพราะบัดนี้เราได้เอาคืนมาแล้วมาให้รัฐอาตมาคิดอย่างนี้เพราะว่าชั่วชีวิตเราก็ไม่เกิน100ปีเราก็จะต้องโบกมืออำลาญาติมีดวงอาทิตย์ศัตรูคู่เวรเข้าเลิบแห่งชีวิตไปเราจะอยู่กันเป็นพันๆปีเมื่อไหร่แล้วโลกนี้ไม่ใช่สถานที่ที่เราจะต้องมาปลูกบ้านพักอันถาวรอยู่เราจะต้องจากโลกนี้ไปแม้เราจะมีทรัพย์สมบัติเป็นแสนแสนล้านเราจะทิ้งไว้เกลื่อนกลาดแผ่นดินก็จะต้องเวรคืนให้แก่แผ่นดินอยู่ดีๆเพราะเหตุนั้นเชิญเถิดท่านทั้งหลายมาคำนึงถึงบุญถึงกุศลอันนี้ปัญหาของโลกเกิดจากการเบียดเบียนธรรมชาติมันมากขึ้นอาตมาได้รับเชิญไปร่วมอภิปรายกับสมาคมไทยอเมริกันในหัวข้อเรื่องการสร้างจิตสำนึกของคนเพื่อการมีส่วนร่วมในการรักษาคุ้มครองธรรมชาติเสียดายว่าเวลาเราไม่พอ ก็เลยคิดแล้วคิดอีกว่าทำยังไงเนาะพี่น้องทั้งหลายจะเกิดสำนึกช่วยกันบัดนี้อาตมาคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะชวนกันมาทำบุญในการอนุรักษ์คุ้มครองธรรมชาติการจะจัดผ้าป่าต้นไม้ถวายพระเอาไปปลูกในวัดนั้นมันเหมือนกับทำเล่นนะนั่งรถบัสรถทัวร์ไปจากต่างจังหวัดไปรับต้นไม้สักต้นหนึ่งแล้วขี่กลับคืนมาปลูกที่วัดเนี่ยมันจะได้ประโยชน์สักแค่ไหนจะคุ้มกันหรือไม่เดี๋ยวนี้วัดวาอารามรายงานต่อเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดปีนี้ปลูกไม้ 2,000 ต้นปีหน้า 2,000 ปีต่อไป 2,000 หลายปีเข้าเป็นหมื่นต้นแต่ที่ดินของวัดไม่ได้ขยายไปปลูกตรงไหนในที่สุดมันก็เลยเป็นเปเปอร์เวิร์คเป็นการทำงานกระดาษลอกลวงกันไปไม่มีความจริงจังจริงใจอะไรจริงๆอาตมาปลูกป่าที่นี่เยอะเพราะต้นไม้ไว้คนมาขอให้ไปหนักหนาเข้าทางการถามท่านศึกษาธิการอำเภอได้ปลูกเกษียณไปแล้วเขียนจดหมายมาถามสองครั้งสามครั้งว่าปลูกกี่ต้นเนื้อที่กี่ไร่มีจดมุ่งหมายอะไรได้รับการสนับสนุนอะไรอาตมาอยู่ในปฏิสันลีหน้าพรรษางดอาหารไป20วันไม่พูดไม่จาพักผ่อนทางจิตใจทางวิญญาณเรียกว่าปล่อยวางอุปธิวิเวกมันสักหน่อยสัก20วันข้าวก็ไม่กินจดหมายก็กระนำมาถึง3ครั้งอาตมาก็เลยตอบไปสั้นๆว่าไม่ได้ปลูกเพื่อจะจำไม่ได้ปลูกเพื่อจะนับว่ากี่ต้นถ้าท่านอยากรู้ก็เชิญมานับดูเองเพราะระยะทางจากอำเภอมาวัดมัน12กิโลทำไมท่านไม่มาดูเองกันบ้างเพราะอาตมาไม่ได้ปลูกเพื่อจะนับไม่ได้ปลูกเพื่อจะจำจำไม่ได้เพราะมันปลูกมากเขาก็ไม่กล้ามาได้ปลดเกษียณไปแล้วเล่าให้ฟังเดี๋ยวนี้เราทำอะไรพอเพียงแต่จะถ่ายรูปปลูกต้นไม้พอได้ถ่ายรูปพอได้เสนอเจ้านายพอให้เงินเดือนมันขึ้นพูดอย่างนี้ไม่อายใครเลยพูดความจริงจะต้องไปอายใครทำไมอาตมาจึงบอกว่าอย่าไปทำเถียงเล่นๆขอให้เข้าใจบันดิมันเป็นบุญเป็นกุศลเมื่อต้นปีอาตมาพาพระเนร40รูปเดินทางขึ้นภูพานบนอุทยานแห่งชาติห้วยหวดได้ไปพบกับคุณกฤษดาสุภาพไพบูลย์หัวหน้าอุทยานแห่งชาติคนนี้สนใจมากเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาพาลูกน้องมาปฏิบัติธรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับอาตมาในถ้ำหลังจากนั้นก็นิมนต์อาตมาเข้าไปแสดงธรรมอาตมาก็ไปแสดงธรรมแก่พนักงานทั้งพุทธทั้งคริสต์ให้พากันรักษาป่ารักษาต้นไม้นี้แหละคือทางได้มาซึ่งบุญตลอดการตลอดเวลาอยากจะเสนอวันหน้าจะให้เงินเดือนแก่พวกนี้แพงขึ้นกว่านี้หน่อยจ้างเขาวันละ70บาท80บาทเขาทำงานอยู่ตลอดอาตมาอยากจะคิดพิจารณาใหม่น่าจะให้เขาวันละ120บาท150บาทนู่นแล้วก็อบรมให้ดีๆนิมนต์พระสงฆ์องค์เจ้าไปอบรมฝึกฝนด้านจิตใจเขาให้รู้จักปล่อยรู้จักวางรู้จักเลิกอบายามุขอาตมาเห็นเขาทำงานกันขมักขม้นไปเดินทางไปที่ภูป้อมภูปอภูผาพางภูผาแดงเขาพาอาตมาไปเจ้าหน้าที่เหล่านี้คนงานรายวันเหล่านี้เดินทั้งวันอาตมาก็เดินไปกับเขาพอได้ยินเสียงต้นไม้ล้มอยู่บนยอดเขาเขาวิ่งเลยทิ้งอาตมาไว้ก่อนเขาวิ่งเขาเป็นห่วงต้นไม้ของเขาเขารักต้นไม้ของเขาแสดงว่าเขามีอุดมการณ์เขารักป่ารักดงของเขาแล้วแต่น่าเสียดายเงินเดือนเขาน้อยนิดเดียว70บาท80บาทไม่เท่ากรรมกรกุลีธรรมดาเขาทำงานอย่างสูงส่งเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองดูแล้วเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้เจ้าหน้าที่อุทยานเนี่ยไม่พอที่จะรักษาป่าไม้เอาไว้อาตมาจึงมีความคิดว่าน่าจะต้องอบรมบุคคลพวกนี้ให้เงินเดือนเขาสูงกว่านี้หน่อยนอกจากนั้นแล้วก็จัดการอบรมทางด้านจิตใจให้ดีขึ้นหรือจะเอาเป็นลูกจ้างประจำเป็นข้าราชการในต่างประเทศเนี่ยเขาให้ความสนใจในด้านนี้มากถึงขนาดว่ามีวิชาบริหารป่าที่เรียกว่า administration forest การบริหารป่าเกิดขึ้นอย่างนี้เราจะรักษาธรรมชาติช่วยกันไว้ให้เกิดบุญเกิดกุศลคือเกิดความสุขให้แก่โลกความสุขอันเกิดจากการไม่เบียดเบียนธรรมชาติความสุขจากการกระทำคุณงามความดีขอบคุณธรรมชาติช่วยกันรักษาอนุรักษ์ทนุถนอมบำรุงช่วยกันนี่คือความสุขที่เกิดมาจากการไม่เบียดเบียนแล้วความสุขเกิดมาจากการเพิ่มพูนในการทนุถนอมช่วยกันถ้าหากมันไม่สำคัญพระพุทธเจ้าคงไม่พูดอาตมาแต่ก่อนก็ไม่เข้าใจถึงขนาดนี้ดอกตั้งแต่เป็นเด็กๆพ่อและแม่พากันขุดบ่อน้ำหนทางผ่านนาเรียกว่าสร้างกกพอกวันหนึ่งมีแต่เกวียนมาจอดวันละ30 40 20คันผ่านไปผ่านมาตักน้ำพักงัวพักเกวียนแล้วเขากินน้ำแต่ละคนแล้วเขาอาบน้ำเขาพูดว่าสาธุขอให้ได้บุญหลายๆเด้อเจ้าของนาเจ้าของน้ำสร้างน้ำบ่อแล้วมาคิดดูทุกวันนี้แม่พ่อแม่ของเราพาเราทำบุญมาตลอดพอดำนาเสร็จพอเกี่ยวข้าวเสร็จพ่อและแม่พาลูกเต่าไปรื้อบ่อบอกว่าจังหน่อยนี่เกียนจะได้มาพักผ่อนเข ขาจะได้มาอยู่มากินแขกไปไทยมาเราจะได้บุญตลอดเวลานะลูกนะแล้วก็ไม่รู้แต่ก็ทำ ไม่มีใครไม่รู้จักสร้างกบพอกสมัยก่อนเมื่อคิดดูแล้วโอ้นี่เราได้บุญตลอดเวลาดังที่พระพุทธเจ้าพูดยิ่งมาถึงทุกวันนี้ปัญหาสภาพแวดล้อมเป็นพิษความร้อนในโลกสูงขึ้นแผ่นดินก็เสียดุลธรรมชาติน้ำเน่าอากาศเสียเพราะเหตุแห่งการทำลายป่าเขาลำเนาภัยดุลยภาพธรรมชาติทำไมหนอจึงไม่ได้บุญตลอดเวลาเพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงตอบเทวดาว่าทางแห่งการได้บุญตลอดเวลาคือการปลูกป่าคือการปลูกต้นไม้คือการสร้างสะพานในที่กันดารคือการสร้างแหล่งน้ำการอนุรักษ์แหล่งน้ำสร้างโรงน้ำให้เป็นทานบุคคลเช่นนั้นชื่อว่าเป็นผู้มีศีลตั้งมั่นในธรรมเป็นผู้ไปสู่สวรรค์ดำเนินสู่สวรรค์เตชนาสักคามิโนเพราะเหตุนั้นนี้แหละคือทางแห่งการได้บุญตลอดเวลาจึงขอฝากพี่ฝากน้องทั้งหลายให้เข้าอกเข้าใจดังกล่าวแล้วถ้าเมื่อท้าในวันนี้ก็คงจะสมควรแก่เวลาฝากเป็นข้อคิดเตือนจิตสะกิดใจถ้าท่านทั้งหลายมีส่วนเฟ้อมีส่วนเกินพอจะเจียดมาซื้อที่ดินเพื่อจะปลูกป่ารักษาแหล่งน้ำรักษาดุลธรรมชาติช่วยกันก็ขอให้ได้คิดได้พิจารณาเถิดความสุขความสวัสดีจะเกิดมีแก่โลกแก่แผ่นดินแก่สังคมร่วมกันดังกล่าวแล้วสุดท้ายการกล่าวธรรมิกถานี้สมควรแก่เวลาขอความสุขสวัสดีความเจริญในศีลในธรรมความงอกงามไพบูลย์ในธรรมวินัยแห่งพระอริยเจ้าจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายขอดวงใจทุกๆดวงจงสถาปนาจงสถิตมั่นอยู่ในอริยญาณธรรมสัมมาทิฏฐิอันถูกต้องประกอบด้วยศรัทธาด้วยศีลด้วยจาคะด้วยปัญญาอริยวัตติธรรมเรา